1000 hits om trots op te zijn. De 538 Dutch 1000. 977. I've been roaming around, I was looking down at all I see. Painted faces fill the places I can't reach. You know that I could use somebody. You know that I could use somebody. Someone like you, and all you know, and how you speak. Countless lovers undercover of the street. You know that I could use somebody. You know that I could use somebody. Kings of Leon, die ken je ook wel, denk ik. Die is iets ruiger wel. Iets meer gitaren. Maar Laura Jansen maakte er een hele mooie nieuwe versie van. De 538 Dutch 1000. Die ook Use Somebody heet. Terechtgekomen op 978. In de Dutch 1000 hier op Radio 538. Die we aftellen tot vlak voor 538 Koningsdag. Dus de lijst aan zich is leuk, het voorspel is lekker en dan het hoogtepunt helemaal. Vet als je even wat wil laten horen, dat kan via de app van 538. Jeffrey die appte, ah oh jongens, die lijst is nu al leuk en we moeten nog zoveel. Nick stuurde net toch, toen mijn Hazes draaiden. Och jongens, weer kippenvel, altijd bij Hazes op de radio. Daan zegt, wow, wat gaat het snel die tijd. Gewoon alweer tijd voor de Dutch 1000, what the fuck, hey. En Rick die appte ook. Zo, die kap vanuit Thailand, luisteren naar de top 1000. Och jongen, dat is het nuttige en het aangename verenigen, ik hoor het al. Ik heb nog een appje binnen. Lekker meelallen tijdens het poetsen. Maar dat berichtje kwam van mijn moeder. Dus ik hoop dat ze bij mij thuis bezig is. Hey, heb jij in de zero's op de middelbare school gezeten? Dan kun je nu je ogen dicht doen en in één keer teruggaan naar je middelbare schoolfeesten. Want deze kan nu zeker weten voorbij. Furadi! Eén ding. 977 in de 58. Dutch 1000. Eén ding dat ik wil van jou. Dat je bent waar ik ben en je wordt mevrouw. Als ik even naar je kijk is het zo benauwd. Dus hé mevrouw, wat doe je nou? Eén ding dat ik wil van jou. Dat je bent waar ik ben en je wordt mevrouw. Als ik even naar je kijk is het zo benauwd. Dus hé mevrouw, wat doe je nou? Ik voelde het al vanaf de dag dat ik jou zag. Dit gevoel heb ik nooit meer gehad. Niemand anders staat me bij. Jij maakt zo raar. Schatje, wij hebben wil ik zeker dat je blijft. Dus heb je even tijd en doe maar rustig aan. En even met jou is het paradijs voor mij. Dus even rust, doe je ding voor mij. Zet je baan in je school, nu maar gauw opzij. Move je lijf en blijf, doe er niet zo stijf. Zet je fox, trucks, swing voor mij. Maar jij verstopt, ik ben een rare joch. Ik ga meteen 2, 3, 4 meiden toch. Blijf slijmen tot ik bij je binnenkom. Maar dan binnen een week met een nieuwe kom. Nou nee, oké, wat denk je heen? En dik je play en dik niet mee. Jij mag er zijn en ik wil je leren kennen. Dat ik doe wat ik wil. Kus in je nek en neem je naar mijn stek. DVD, relax, één blik, één plek. En dat doen we even gek. Want deze soes, die heeft zijn vloes en is bereid wat jij wil doen. Neem nog een drankje, hoeft geen bedankje. Eén voor jou en niks aan het tandje. Waarom doe je fancy, schatje? Ik heb de intentie. Fatje, jackpot, hier zo bingo, blow. Ground, die compenseert, ik flow. Dus één ding dat ik wil voor jou. Dat je bent waar ik ben en je wordt een vrouw. Als ik even bij je ben, is het open now. Dus push je meow, kom eens gaan. Op te zijn. De 538 Dutch 1000. 976. Maybe I'm naive to think my future is somewhere in the room. Like, maybe I'm naive for you. Maybe I sound dumb to say that you could be the one for me. Like, maybe I'm naive for you. You got me going like, oh, got me singing like, yeah, yeah. For me, happy amor. Yeah, I've been looking for me, happy amor. Yeah, I've been looking for someone to love for. Ik denk dat ik hem even erbij pak. De koffiegong, want ja, het is tijd voor je matcha, je cortado, je cold brew, je chai, pandan latte of gewoon je bakje zwart. Het is tijd voor een kopje koffie, toch? Lekker, met veel op de kunst. Op 975 in de 538 Dutch 1000. Proost, vrienden! Ik sta op, nog niet wakker. Ik wankel door het huis als een stak. Maar ondanks alles haal ik mijn doel op het gevoel.

Deze week Aruba, Bonaire en Curaçao. Met korting tot wel €400 per persoon. Boek nu bij TUI. Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen. Wow! Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk. De 538. Tino Martin, hoor je zometeen eerst 24/7. I can't stand it. Radio 538-973. Yeah, I always tell the truth even when I laugh. Brain safe, you got on what you need to find. And now the 89, the sun doesn't all shine. Dark, so well, black and white, get it together, take off your old. Put on your new sweater, this one ain't hating your letter. Wait for eternity, cause Black South American, mano a mano, I talk to God. Ladies, it only take a wink of my eye. If you're down and feel like a buck on the glass, put your hands in the air with my solution on the breath. You and him, I pull out of the gun, not a hustler, but even call me your brother. I can't stand it no more, no, no, no. Generation for the next and keep hoping. Uno, dos, tres, cuatro, package a day. Total access. That can be said. Lung cancer. It's what we pray. You and you don't get when you're old. Using coke and dope that you get told. Don't cross the lines. Try to get in your ass is mine. Ik ga niet met, maar ook niet zonder jou. Je maakt me gek, maar hebt een hart van goud. Maar hoe je het ook bekijkt, jij bent gemaakt voor mij. Soms denk ik dit wordt helemaal niks. En soms besef ik hoe mooi het wel niet is. wat wij samen hebben. Soms zeg je ik verdien beter dan dit. Soms kom je thuis en dan heb je me zo gemist. Nee, geen dag is hetzelfde. Je kan zo gemist. Soms word je boos als ik mijn best voor je doe. Soms maak ik fouten, maar vind je het allemaal goed. En daarin ben jij de beste. Of zonder jou. De 538 Stemmenjacht. Ja, Wesley, het is zometeen met of zonder 40.000 euro. Goedemorgen. Ja, goeiedag. Hey, bij de middagshow hier bij Frank en Irene zijn ze op zoek naar mensen met een naam die iets te maken heeft met hun werk. Is dat bij jou ook zo of niet? Ja, ik ben altijd tegen. Ja, toch, hè? Wesley. Ja, je heet Wesley Pillen voluit. Ja. Dus dat vond ik wel grappig om daar even naar te informeren. Maar goed, laten we doen wat echt belangrijk is nu. Kijken of we jou 40.000 euro kunnen uitkeren. Als jij zometeen raadt welke stem er in koffer 10 zit. Laten we nog even één keer luisteren naar de stem in de koffer. Let's go. Leuk. Ja, steeds hoop ik dat de quote wat langer wordt. Maar dat gebeurt maar niet. Dus je moet het hiermee doen. Wesley Pillen uit Groenlo. Wie horen we hier nou? Ik denk Elise Schaap. Elise Schaap, de actrice en typetjeskoningin. Ja, zoiets. Ja. Die denk jij te horen. Nou, dan gaan we checken bij de jury of jij het rechte eind hebt. Het antwoord is... Ja. Fout. Ah. Iedere keer denk ik dat we er zijn, Wesley, maar helaas, helaas. Voor het meespelen krijg je wel de reiskoffer van de Postcode Loterij. En geef je gewoon nog een keer op. Wie weet, kom er nog een keer doorheen. Mag je een andere poging doen. Heel mooi. Fijne dag, Wesley, vandaag. Hè? Groetjes. Ja, hoi, hoi. De 538 Stemmenjacht. En die gaat gewoon door, want de koffer blijft hier met die 40.000 euro erin. Wil je je opgeven, ga naar de app van 538 en druk op die groene knop. Gaan wij verder met de Dutch 1000 hier op 538. Met nu een plekje van Martin Garrix, Bono and the Edge. We are the people, 971. A million volts in a pool of light. Electricity in the room tonight. Born from fire, sparks flying from the sun. Hey, I hardly know you, can I confess? I feel your heart beating in my chest. If you come with me, tonight is gonna be the one. 'Cause you faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. We are heart that hurts is a heart that works from a broken place. That's where the victory's won. Cause you faith, no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. Tot Keen. Heel Nederland kleurt oranje. Met de 538 Dutch 1000. 970. All of your wishes come to for life. And all that you wait for be true for life. All that you long for, may all of it shine. Bright as the sunlight. And so much for anger, so much for gain. May all that you're after be conquered with grace. May all that you reach for be worthy unto you. God, you left him. And cry tears of laughter. You won't cry tears of pain. But all of the hurting and the heartbreaking, it will guide your way. All you've created, may all of it stay. Keen officieel afscheid en in 2005 waren ze op de toppen van hun kunnen. Uit dat jaar komt deze All I Can Do op 970 in de Dutch 1000. Dan even snel naar het jaar 1997. Het jaar waarin er een Nederlands antwoord op de Spice Girl Trend gelanceerd. En dat werd ook het jaar waarin er regelmatig bladzijden van de hitkrant aan elkaar bleven plakken. Dankzij Sasha, Natasha, Marsha, Nadja en Sally. Dat zijn deze meiden. Close to You. Baby Don't Go, 969 in de Dutch 1000. In my dreams, I know you're always by my side. Everywhere I go, you linger in my mind.